Zapiął pan rozporka. Przepraszam. Jak pan poznał, że jestem Polakiem? Znam tę piosenkę. A tą? Mogłeś mieć to wszystko, teraz wszystko to mi w ogóle wszystko. Wolałeś wszystko olać dziś, o co zostało jest gorsze niż fakt, że pusto. Nie potrafisz sobie w oczy spojrzeć, patrząc w lustro. Mogłeś mieć to wszystko, teraz wszystko to mi w ogóle wszystko. Wolałeś wszystko olać dziś, o co zostało jest gorsze niż fakt, że pusto. Nie potrafisz sobie w oczy spojrzeć, patrząc w lustro. Teraz mam to wszystko, czego nie miałem wczoraj. Teraz mam to, bo czas mnie właśnie tak wychował. Stoję twardo na nogach, liczę przeżycia, słowa rzucam szybko po wrogach, by się nie mogli zorientować. Dzisiaj jestem inny, jutro zmienię się bardziej. Kwintesencja i morał, że wciąż trzymam tą tarczę. Nigdy nie śmiem żałować, każdy dzień to starcie. Ale naprawdę szkoda mi tych, co opuścili już gardę. Nie jest łatwo, zobacz, najłatwiej jest się wycofać. Swoją głowę w piach schować, to nie jest wyjście, zobacz. Zmieniam podejście, najgorsze nawet pachną, będzie łatwiej. A gdy przegram, nawet jestem dumny, bo powaluję kolejny wychowawczy numer, ale pomyśl w tym czasie, kiedy coś olałeś, ile mogłeś zrobić. Bo kiedy mogłeś, to miałeś zbyt słowo. Miany zapał na koniec płyta, posłuchaj, bo to twoja strata. Mogłeś mieć to wszystko, teraz wszystko to mi w ogóle wszystko. Wolałeś wszystko olać dziś, o co zostało jest gorsze niż fakt, że pusto. Nie potrafisz sobie w oczy spojrzeć, patrząc w lustro. Mogłeś mieć to wszystko, teraz wszystko to mi w ogóle wszystko. Wolałeś wszystko olać dziś, o co zostało jest gorsze niż fakt, że pusto. Nie potrafisz sobie w oczy spojrzeć, patrząc w lustro. Mogłeś mieć to wszystko, teraz wszystko to mi w ogóle wszystko. Wolałeś wszystko olać dziś, o co zostało jest gorsze niż fakt, że pusto. Nie potrafisz sobie w oczy spojrzeć, patrząc w lustro. Mogłeś mieć to wszystko, teraz wszystko to mi w ogóle wszystko. Wolałeś wszystko olać dziś, o co zostało jest gorsze niż fakt, że pusto. Nie potrafisz sobie w oczy spojrzeć, patrząc w lustro.